باز شهر کردن حکایت آن طالب روزی حلال. یادم آمد آن حکایت کان فقیر روز و شب می کرد افغان و نفیر و از خدا می خواست روزی حلال بی شکار و رنج و کسب و انتقال. پیش از این گفتیم بعضی حال او لیک تعویق آمد و شد پنج تو. هم بگوییمش کجا خواهد گریخت چون ز ابر فضل حق حکمت بریخت. صاحب گاوش بدید و گفت هین ای به ظلمت گاو من گشته رهین. این چرا کشتی بگو گاو مرا ابله طرار انصاف اندرا. گفت من روزی ز حق می خواستم قبله را از لابه می آراستم. آن دعای کهنم شد مستجاب روزی من بود کشتم نک جواب. او ز خشم آمد گریبانش گرفت چند مشتی زد به رویش ناشکفت.